Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Raditu billahi rabba ve bil islam dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyye. Çok değerli kardeşler, kıymetli dostlar ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Hazirun ve ekranları başındaki çok değerli kardeşler, malum olduğu üzere Ali İmran suresinin 118. ayeti kerimesinde kaldık. Tabi ben hiç vakit kaybetmeden hemen 118. ayet ve sonrasında gelen 119 ve 120. ayeti kerimeleri mealen tilavet edeceğim. Ve sonrasında inşallah üzerinde durulması icap eden hususlarında üzerinde durmaya çalışacağız Allah'ın inayetiyle. Öyleyse hemen ben 118 ve sonrasındaki gelen ayeti kerimeleri mealen okuyayım inşallah. Allahu Azza ve Celle Ali İmran suresi 118. ve sonrasındaki ayetlerde mealen şöyle buyuruyor çok değerli dostlar. Ba'de a'udhu billah. Ey iman edenler, kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar. Ben burayı tekrar etmek istiyorum müsaadelerinizle. Ey iman edenler, kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Gerçekten kin ve düşmanlıkları ağızlarından dökülen sözlerden belli olmaktadır. Kalplerinde sakladıkları düşmanlık ise daha büyüktür. Eğer düşünüp anlıyorsanız ayetlerimizi size açıklamış bulunuyoruz. İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Siz bütün kitaplara inanırsınız, onlar ise sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Kendi başlarına kaldıklarında ise size olan kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki kininizden ölün. Şüphesiz Allah kalplerinizin içindekini hakkıyla bilmektedir. Size bir iyilik dokunsa bu onları tasalandırır. Subhanallah. Başınıza bir musibet gelse buna da sevinirler. Eğer sabreder ve korunursanız onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Şimdi mealde de dinlediğiniz üzere çok değerli kardeşler, kıymetli dostlar, Allahu Azze ve Celle Ali İmran suresi 118, 119 ve 120. ayeti celile-i tayyibelerinde bizler için kafirlerin bize yönelik düşüncelerini beyan ediyor. Yani bu ayeti kerimeler üçü de peşi sıra silsile şeklinde Allahu Azze ve Celle bu ayetlerinde kafirlerin bizlerle alakalı olan düşüncelerini bizler için beyan ediyor. Yani aslında bizim oturup da kafirlerin bizle alakalı ne düşündüğünü anlatmamıza, tartışmamıza, konuşmamıza, onların bizle alakalı düşüncelerinin ne olduğuyla ilgili ne bileyim programlar tertip etmemize, bununla alakalı fikirler beyan etmemize gerek yok. Onun için okuduğum ayeti kerimeyi, ilk okuduğum ayeti kerimeyi o cümleyi yeniden tekrar ettim. Faydalı olur ve hatırlarda daha fazla kalır ümidiyle. Allahu Azza ve Celle sözünden asla dönücü olmayan, onun sözünden daha doğru söz olmayan ki Allah bizler için kafirlerin bize yönelik düşüncelerini tasvir etmiş. İnanır mısınız? Biraz maddeler halinde sıralamaya kalksak Ali İmran 118, 119 ve 120. ayeti kerimelerde belki 10, belki 15 maddeyi bulacak hususlara temas etmiş Allahu Azza ve Celle. Ne buyuruyor? Onlar kinlerinden sizler yokken oturur, parmaklarının uçlarını kemirirler diyor. Subhanallah. Ondan sonra Allah-u Teala buyuruyor ki onlar sizin hayrınızı hiç istemezler. Hep size fenalık isabet etsin isterler. Siz onlara muhabbet beslersiniz, onlar size muhabbet beslemez. Siz onları sevmek istersiniz ve onlara güvenmek istersiniz, onlara inanmak istersiniz. Onlar size inandık derler ama siz yokken sizin ardınız sıra sizin kuyunuzu kazarlar diyor Allah-u Azze ve Celle. Dostlar, bunu istirham ediyorum, götürün evinize. Bu ifadeler kardeşiniz Abdullah'a ait ifadeler değil. Bunlar sözünden asla ama asla şek ve şüphe olmayan alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin sözleridir. Kafirleri kendinize sırdaş edinmeyin diyen Allah'tır. Kafirleri kendinize dost edinmeyin diyen Allahu Azza ve Celle'dir. Onlar sizin hayrınızı istemez. Sizin fenalığınızı ister. Sizin başınıza hep musibet isabet etsin ister. Bütün dertleri, işleri, güçleri Müslümanlar asla ama asla selamette olmasın. Öyleyse Allahu Azza ve Celle'nin bu sözünü ciddiye alalım Müslüman kardeşim. Dostlar, dost edinmeyin diyor, sevmeyin onları. Onlara muhabbet beslemeyin çünkü onlar sizin hayrınızı istemiyor. Siz yokken onlar size nasıl fenalık isabet ettirebiliriz düşüncesiyle parmaklarının uçlarını kemiriyor diyor Allahu Azza ve Celle. Demedi mi bugün teröristlerin elebaşı olan kafir Suriye meselesi benim saçlarımı ağarttı? Dedi mi demedi mi? Dedi. Sırf Müslümanlar olan kininden demedi mi bunu? Müslümanlar olan ihtirasından demedi mi bunu? Ama Allah'ın inayetiyle bu Müslümanlar daha nice saçlarını beyazlatacak onların. Evet. Ama meselenin özü bu. Kıymetli Hazirun. Allahu Azza ve Celle bize kafirleri tasvir etmiş. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmez. Siz onlara inanırsınız, onlar size asla inanmaz. Onlar hep sizin fenalığınızı arzu eder. Öyleyse onları dost edinmeyin. Halas. Allahu Teala'nın bizden talebi bu. Peki, bize tasvir ettikten sonra 118, 119 ve 120. ayeti kerimelere böyle bütüncül bir nazarla baktığımızda iki hususun konuşulmasının faydalı olacağını düşündüm. Bir, kafirler asla ama asla bizim dostumuz olamaz, bunu değerlendireceğiz. Bizim onlarla bir ilişki içerisinde olmamız asla ama asla Allahu Teala'nın onay verdiği bir mesele değildir. Ya sizin hayrınızı istemeyen birisiyle dost olur musunuz? Sizin ardınız sıra sizin kuyunuzu kazan birisiyle muhabbet içerisinde olabilir misiniz? Aklen buna onay vermezken bugün Müslümanların hayrını istemeyen birileriyle biz nasıl dostluk kurabiliriz ya? Bunun hesabını yevmul kıyamede biz Allahu Azza ve Celle'ye nasıl vereceğiz? Sormayacak mı Allah, demedi mi ben size? Onlara güvenmeyin, onlar sizin hayrınızı istemez. Ardınız sıra kinlerinden parmaklarının uçlarını kemirdiler. Size hayır mı besleyecekler? Ben size bunları anlatmadım mı Ali İmran'da, demeyecek mi Allah? Vallahi diyecek. Öyleyse birinci madde, Allah'ın düşmanları kafirler bizim dostumuz olamaz. İki, onlara karşı nebevi tavır sergileyeceğiz. Evet, geçtiğimiz hafta hatırlıyorsanız Halep özel programı vesilesiyle de söylemiştim. Rabiul Evvel ayını da çıkmak üzereyiz gerçi. Rabiul Evvel ayını Resulullah Aleyhissalatu Vesselam hep anlatıldı. Peki kafirlere karşı Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın başka bir ifadeyle nebevi tavrı nasıldı hiç anlatan oldu mu? Şahit oldunuz mu? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın Yahudilerle olan hukuku, ilişkisi nasıldı? Allah'a ve Resulüne ve İslam'a ihanet edenlerle Allah'ın Resulü'nün ilişkisi nasıldı? Öyleyse biz bugün Allah'ın düşmanlarına, kafirlere karşı Resulullah'ın yani nebilerin bu nebevi tavır nedir ve nasıl olmalıdır, bunu da konuşacağız Allah'ın inayetiyle. Şimdi ben şu soruyu sormak isterim. Birinci başlığı konuşacağız neydi? Kafirleri asla ama asla dost edinmeyeceğiz. Allah-u Teala bu anlayışı bizlere nasip etsin ve bizden hiç almasın. Şimdi bizim başımızdaki idarecilerin bugün, şimdi soru soruyorum. objektif bir nazarla ve bu bağlamda da cevap vermenizi istiyorum. Bugün bizi idare eden yöneticilerin kimlerle dostluk kurduğunu, böyle bir sual yönetecek olsam size, bu konuya ilişkin neler söylemek istersiniz? Ben inanıyorum ki şöyle sağ baştan söz hakkı versem herkesin, bugün bizi idare eden yöneticilerin kimlerle dostluk içerisinde olduğunu söylemek namına bir şeyleri anlatacağını ve bir şeyler söylemek istediğinden eminim. Ama ben birkaç tanesini sıraladım, paylaşayım mı müsaadelerinizle? Bakınız, bu objektif bir nazarla değerlendirilmiş bir meseledir. Ayeti, hadisi birazdan konuşacağız. Ama bugün bizi idare eden yöneticilerin kimlerle ilişki içerisinde olduğunu, kimleri dost kabul ettiklerini ve bunu da şifaen söylediklerine bir bakalım. Bugün katlettiği Müslüman sayısının haddi hesabı yok. Binlerle ifade ediliyor ki o mübarek topraklar Kudüs'tür. Ki orayı işgal eden de gasip Yahudi varlığıdır, İsrail. Peki soruyorum size dostlar, Allah aşkına siz söyleyin. Bugün bizi idare eden yöneticiler Allah'ın lanetlediği o kavimle dostluk içerisindeler mi? Allah sözünüze şahit olsun. Evet. Bugün Allahu Azza ve Celle'nin lanetlediği, Müslümanların azılı düşmanı olduğunu ifade ettiği, beyan ettiği ayetle sabittir ki, o kavimle, o insanlarla, o kafirlerle, Allah düşmanlarıyla bizim başımızdaki idareciler bugün dost. Buyurun. Allahu Teala haram kıldı. Onları sırdaş edinmeyin dedi. Onlarla dertlerinizi paylaşmayın çünkü sizin ardınız sıra, onlar sizin kuyunuzu kazıyor dedi Allah. Ama bugünün yöneticileri bu Allahu Teala'nın beyanı mümininde kulak vermediler. Devam edeyim mi? Amerika bugün Allahu Teala'nın böyle aziz kıldığı, şerefli kıldığı kanı akıtmakta zirveye oynayan ülke, teröristlerin eli başı. Irak'ta katlettiği Müslüman sayısı 2 milyon. Afganistan'da katlettiği Müslüman sayısı 1 milyondan fazla. Bugün Suriye'deki katliamın da başını çeken bizatihi kendisidir. Peki sualimi tekrar ediyorum. Bugün bizi idare eden yöneticiler, Müslümanların kanlarını akıtılmasından zevk alan ülkeyle dostluk içerisindeler mi? Evet, vallahi öyle. Stratejik, askeri, ekonomik, işbirliğin her bir türlüsü var mı? Vallahi var. Peki Osmanlı Hilafet Devleti'ni bin bir desiselerle yıkan İngiltere bugün bizim şu ülkemizin, biz ve bizi idare eden yöneticilerin dostu mu? Moskov kafiri, Rusya, Halep'te yaptığı katliamlarla müsemmadır. Peki sorarım, bugün Halep'teki katliamın müsebbibi olan Rusya, bizi idare edenler tarafından çiçeklerle ve muhabbetle karşılanmıyor mu? Buyurun. Bugün bizi idare edenlerin dostluk kurduğu kimseler ve kişiler Allahu Teala'nın dostluk kurmayın dediği kimseler. Kim? Kafirler. Allah'ın düşmanları. Allahu Azza ve Celle'ye, İslam'a, Müslümanlara, peygamberine düşmanlık besleyenleri biz, bizi idare edenler bugün dost edinmiş. Allah da bizim sözümüze şahit olsun ki, sizler de şahit olun ki biz onların kurmuş oldukları, Allah'ın düşmanlarıyla yapmış oldukları her türlü işbirliğinden ve dostluğundan beriyiz elhamdülillah. Bizim ayaklarımızda sabit kılsın Rabbü Teala bu arada. Şimdi durum bu. Bizi idare edenlerin kimlerle dostluk içerisinde olduğu fil hakika. Ben de diyorum ki ayette ne diyor Allahu Azze ve Celle? Dostlar, istirham ediyorum. Ekranlar başında kardeşlerin şimdi Kur'an açıp bakmak gibi bir imkanları var. Baksınlar. 118'de, 119. ayeti kerimelerde özellikle buyuruyor ki Allah Hu Azze ve Celle, onlar sizin için hep fenalık arzu ederler. Sizin hayrınızı istemezler. Size hep bir kötülük isabet etsin derler. Hep bu düşünce içerisindedirler diyor Allahu Azze ve Celle. Ve bize hangi yolla ve ne şekilde bir musibet isabet edecekse kafirler bunun için bütün yolları denemeye çalışmışlardır bugüne kadar. Yunfikûne emvâlehum Onlar diyor mallarını İslam'ın, Müslümanların hayrının, selametinin engellenmesi için sarf ederler diyor Allah-u Teala ayette. فَسَيُنْفِقُونَهَا Sarf edecekler de. Subhanallah. Onlar her türlü desiseye müracaat etmişlerdir. Allah aşkına bunu götürün azık olarak. Abdullah İmamoğlu'nun, kardeşinizin bugünkü öğretisi olarak alın götürün evinize. Kafirler Müslümanlara fesat saçmak için, Müslümanların hayrının önüne geçmek için, Müslümanlara musibetin isabet etmek için her türlü yolu kullanmışlardır ve kullanacaklardır. Gülüyor olmaları bizi aldatmasın. Bizi seviyor gibi yapıyorlar olmaları bizi aldatmasın. Ayetle sabit. Yanınızda inandık derler. Sizdeniz derler. Sizin hayrınızı düşünüyoruz derler. Ama sırtınızı döndüğünüz vakit size olan kinlerinden parmaklarının uçlarını ısırırlar diyor Allah. Ya bu sözünden asla caymayacak olan, sözünün üzerine doğru söz olmayacak olan Allah'ın sözüdür. Daha ne dostluğundan bahsediyorsunuz? Daha ne işbirliğinden bahsediyorsunuz? Onlar her türlü yola müracaat etmişlerdir ve edeceklerdir de. Bu derse hazırlanırken bir Arap atasözü aklıma geldi. Ben inşallah o atasözünü paylaştığım zaman diyeceksiniz ki 118. ayeti ben bu bağlamda daha iyi anladım. Onlar, tekrar söylüyorum, bizim hayrımızı hiç istemezler ve bunun için bütün gayretlerini sarf ederler. Hemen paylaşayım. Arap atasözünde öyle diyor. Yani لِأَمْرِ مَا جَدَعَ قَطَعَ قَصِيُرٌ اَنْفَهُ Diyor ki meğer güdük burnunu diyor boşuna kesmemiş. Atasözü bu. Meğer güdük burnunu boşuna kesmemiş. Bu bir atasözü ama bunun bir hikayesi var. Bunu bir kraliçe ölmeden önce söylüyor. Ağzından böyle bir ifade çıkıyor ve bu artık bir atasözü oluyor. Hikayesi var. Anlatayım. İki düşman var. Kabileler, daha doğrusu ülkeler birbirleriyle hep düşmanlık içerisinde olmuşlar. Ama birbirlerini bir türlü yenememişler dostlar. İstirham ediyorum, burası çok önemli. Birbirlerini bir türlü yenememişler. Meydanlarda savaşmışlar ama ne o galip ne o galip. Ve en nihayetinde ülkenin veziri, Kasir isminde bir veziri, bakınız hileye Allah aşkına, kafirlerin bugün Müslümanlar için yaptığına ne kadar da benziyor ya. Desisenin biri bin. O vezir ülkesinin başkanına, kralına diyor ki tamam ben bu işi çözeceğim. Kendi elleriyle kendi burnunu kesiyor. Subhanallah, ilginç değil mi? Burnunu kesiyor ya kökünden. Burnunu kestikten sonra o kavgalı olduğu ülkenin kraliçesine varıyor. Diyor ki bak ben biliyorsun şimdiye kadar onun adamıydım. Benim burnumu kesti. Onun bazı huylarını, hakikatleri dile getirdim, beni ne hale getirdi? Uzatmıyorum. Desisenin biri bin. Ondan sonra yanına alıyor. Diyor ki seni ne hale getirmiş ya? Diyor ki bu hep öyleydi zaten, uzatmıyorum. Ve onu ticaretle alakalı işe vazifelendiriyor. Yıllar boyu. Ama yıllar boyu onun güvenini kazanmak adına ticarette hiç fire vermiyor. İşini yapıyor. Güven sağlayacak bütün adımlarını atıyor ve en sonunda kaleye de böyle ticaret malları getiriyor arabasıyla. Bir gün şehrin dışında ticaret mallarını koyduğu o arabanın içerisinde ticaret malları yerine esas ülkesinin askerlerini gizliyor ve onları kalenin içerisine sokuyor ve en nihayetinde ne oluyor? Onlar içten hemen bir baskın gerçekleştiriyorlar. Kraliçe öleceğini hissettiği an diyor ki meğer diyor kahrolasıca diyor o burnunu boşuna kesmemiş. Subhanallah. Yani boşuna kesmemiş. Demek ki içten içe yapmaya çalıştığı, arzu ettiği bir gayesi varmış. Ve bugün Allah aşkına siz söyler misiniz? Bugün bizim hayrımızı istemeyen kafirler de müracaat ettikleri desiselerin bini bir değil mi Allah aşkına siz söyleyin. Kardeşiniz Abdullah bu konuda hatalıysa Allah için siz söyleyin. Ama bugün kafirlerin, İslam'ın, Allah ve Resulü'nün davasının, risaletin yerle yeksan olması için müracaat ettikleri desiselerin biri bin. Hepsi burada burnunu kesmiş tabiri caizse. Ama bunu akletmek çok zor değil. Dolayısıyla bugün kafirler aynısını yapıyor mu? Vallahi yapıyor. Onlar hep fenalık düşünürler. Hep. Bizim hayrımızı düşünmezler. Peki Allah-u Teala bizden ne istiyor dostlar? Allah-u Teala bizden bu bakış açısını yakalamamızı istiyor. Burası çok önemli. Allah-u Azza ve Celle kıymetli kardeşler, ekranları başındaki dostlar, Allah-u Teala bizden bu bakış açısını yakalamamızı istiyor. Onlara güvenmeyin. Onlara inanmayın. Onlarla alakalı her zaman ama her zaman tetikte olun. İhtiyatlı davranın. Niye? Ali İmran 118 söylemedi mi? Söyledi. Onlar sizin hayrınızı istemez. Onlar sizin için fenalık ister. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudiler, Nasraniler sizden asla razı olmaz ta ki siz onlara tabi olana kadar. Öyleyse bu vizyonu yakalamamız lazım. Allah'ın talebi budur. Kafirlere bakışımız böyle olmalıdır. Ha onlar kafirdir. Onlar bizim hayrımızı istemez. Bunun arkasında mutlaka ama mutlaka bir ifsat çıkacaktır. Bir katliam çıkacaktır. Vallahi bunun doğruluğunu, bu sözün doğruluğunu saptamak adına televizyon ekranlarına ve İslam coğrafyasına bakmak yeterli mi? Vallahi yeterli. Ama dedim ya, o vizyona sahip olacağız. Kafirlerle ilgili Allah-u Teala böyle buyuruyorsa biz ihtiyatı elden bırakmayacağız. Onlardan bize dost olmaz. Vesselam. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu muhteşem vizyonuyla, siyasi bakışıyla ilgili bir inşallah çok hoşuma giden bir rivayeti var, onu paylaşmak istiyorum. Kafir, büyük bir soru işareti. Bizim hayrımızı istemezler. Bu çok önemli. Ebu Lu'lu kim? Firuz diye, Firuzan diye de geçiyor kitapların bazılarında. Ebu Lu'lu Firuz. Hazreti Ömer'in katili. Allah düşmanı. Ki Mughira bin Şube Kufe valisiyken Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bir mektup yazıyor. Diyor ki sana bir köle gönderiyorum. Ki Hazreti Ömer her kafir köleyi yanına almıyor. Bakış açısı yani. Subhanallah. Her kafiri yanına hemen köle diye almıyor. Mughira bin Şube mektup yazıyor. Diyor ki sana birisini gönderiyorum. Bugünün tabiriyle söylüyorum. Mazur görün, 10 parmağında 10 marifet. Öyle bir adam. Marangoz, demircilik, ustalık, aklınıza ne gelirse hepsi var. Diyor ki Ebu Lu'lu, onu sana gönderiyorum, faydalanırsın. Hazreti Ömer valisinden böyle bir mektup geliyor, kabul ediyor Ebu Lu'lu. Ama bir gün Ebu Lu'lu, Hazreti Ömer'le karşılaşıyor Medine sokaklarında. Diyor ki, ya Ömer, diyor ki Mughira bin Şube, benim aylık vergimi, ki kafirdir, İslam devletine kazanç sağladığı için, kendisi kazandığı için vergi veriyor devlete. Ve bu manada diyor ki 100 dirhem olarak belirlemiş. Diyor ki bunu azaltsan olmaz mı ya Ömer? Diyor ki sen bildiğim kadarıyla diyor 10 parmağında 10 marifet var. Marangozluk, demircilik, odur budur. Hepsi var, var diyor, evet. Öyleyse diyor belirlenen ve takdir edilen diyor vergi senin için idealdir. İşin rast gelsin. Diyor ki Ravi İbni Sa'd'ın tabakatında geçiyor. Diyor ki homurdanarak gitti. Öfke var içerisinde, Allah-u Ekber. Ve nihayetinde bir daha karşılaşıyor Ömer'le. Diyor ki ya Ömer bak, geçen de aynı mevzuyu seninle konuştuk. 100 dirhem çok. Diyor ki sen şu ustası değil miydin? Evet. Hatta senden için sağda solda eğer ki izin verilsin yel değirmeni bile yaparım be, diyor musun? Yel değirmeni yapan bir usta için 100 dirhem çok değil diyor. Sonra Hazreti Ömer'e diyor ki ya Ömer doğrudur duyduğun. Ben diyor çok iyi yel değirmeni yaparım. Senin için diyor öyle bir yel değirmeni yapacağım ki doğudan batıya kadar herkes yaptığımla konuşacak. Senin yel değirmenini konuşacak. Ben öyle bir ustayım diyor. Ve gidiyor. Homurdanarak gidiyor. Hazreti Ömer ashabına dönüyor. Allah için dikkat edin dostlar. Ekranlar başındaki kardeşler. Dedi ya, senin için öyle bir yer değirmeni yapacağım ki doğuyla batıya kadar uzanacak, herkes konuşacak. Meşhur olacak. O gittikten sonra Ömer dönüyor ashaba, diyor ki dostlar, bu adam beni öldürmekle tehdit etti. Bu adam beni öldürecek. Bu adam tehdit savurdu. Ve nitekim Ebu Lu'lu Hazreti Ömer'i sırtından bıçakladı. Ama Hazreti Ömer'in derdi başka radıyallahu an. İbni Abbas'ı görür görmez diyor ki, İbni Abbas, ben diyor belli ki öleceğim. Ama diyor, beni öldürenin kim olduğunu hele bir öğren de onu bir bileyim ya. Gidiyor geliyor, diyor ki Emir al Müminin müsterih ol, seni bir Müslüman öldürmedi. Diyor ki Müslümanın eliyle beni öldürmeyen alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kafirin işi zaten belli. Bakış bu. Kimse kafir Amerika'dan Irak'a saadet götüreceğini beklemesin. Kimse kafir Moskov'dan, Rusya'dan Halep'e mutluluk götüreceğini beklemesin. Kimse ne bileyim İngiltere'ye, Müslümanların coğrafyasına demokrasiyle birlikte huzur getireceğini beklemesin. Onlar Allah'ın düşmanlarıdır. Ve Allah'ın düşmanlarından Müslümanlara hayır gelmez. Gelmiş midir bugüne kadar? Gelmemiştir. Gelecek midir? Gelmeyecektir. Bu sözün teminatı da alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'nın kavlidir. Hazreti Ömer kafirlerden hiçbir zaman hayır beklemedi. Bu adam dedi, ben ölümle tehdit etti ya. Biz öldürdüğü halde görmüyoruz. Çiçeklerle karşılamak için sıraya giriyoruz. Hiç mi Ali İmran 118'i okumadınız ya? Hiç mi Allah'tan korkmazsınız? Ama vebali de büyük ya, değil mi? Allah bildiği gibi yapsın. Ama tam aksine işte. Onlarla dostluk kurmamak gerekirken kuruyoruz. Onlara böyle bir de el pençe var ya, subhanallah ya. Ya onlar senin kardeşini katletmiş. Halep'i bitirmiş, Halep'i. Halep'i yerle yeksan etmiş. Suriye'yi yakmış. Irak diye bir coğrafyada Irak diye bir şeyi, şehri komamış. Hangi izanla, hangi anlayışla hala onlarla ilişki içerisinde olunabiliyor anlamıyorum ya. Onlara karşı kıyam etmek gerekirken, onlara karşı cesurca nebevi bir tavır sergilemek gerekirken, bu nedir ya? Nasıl bir akıl tutulmanızdır bu? Subhanallah. Onun için biraz dik olmak lazım. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek lazım. Seni katledene teşekkür edilmez. Seni katleden, Stockholm sendromu muydu o? Seni katledene aşık olunmaz. Eşkıyanın bir tanesi yol kesmiş. Vallahi yöneticiler anlatıyor. Ben bunları hep misal olarak getiriyorum ama iyi anlatıyor. İyi bir misal olduğu için paylaşıyorum. Abdullah'ın kelamından belki daha faydalıdır diye paylaşıyorum. Bakınız bugünkü yöneticilerin ahvalini nasıl resmediyor. Eşkıya tabii geçimini neyle sağlar? Yol keser. Adı üstünde eşkıya. Harcırakları bitmiş malum. Hemen şehrin tabii geçidine, köyün geçidine bir tuzak kurmuşlar. Koca köy otobüsü geliyor. O durmuşlar. İnin inin, bu bize uygundur. Eşkıya neticede. Herkesi işte otobüsten dışarıya çıkarmışlar. Ama bir kış var böyle, aynı bugün dışarıda yağdığı gibi kar, diz boyu, çok çetin bir kış. Ve çetin bir kış geçeceğe benziyor. Eşkıyanın elebaşı demiş ki, hepiniz üzerinizde ne var ne yok. Üzerinizdeki dış kıyafetlerin hepsini de dahil olmak üzere veriyorsunuz. Altın, akçe, para, pul, işte ne bileyim erzaktır, artık şehirden neyi, neyle geliyorlarsa hepsini almış eşkıya. Sonrasında demiş ki elemanlarına, eşkıyanın elebaşı, Otobüsle de geri dönmesinler bunlar köye. Otobüse de el koyuyorum. Çünkü bu kış çok çetin geçecek. İçerisinde koltuklar moltuklar yakarız demiş yani. Otobüs de lazım olur bize. Tamam efendim. Otobüse de el koymuşlar. Demiş ki muhtara, soyduklarının arasında muhtar da varmış. Üzerlerinde hiçbir kıyafet doğru düz kalmamış yani. Üst kıyafetler ne almış? Demiş ki şimdi köye yürüyerek mi gidersin, uçarak mı gidersin? Hadi demiş. Tabii göndermiş onları. Bütün eşyalarla eşkıya böyle rahat bir vaziyetteyken tabii o soğukta titriyor. Böyle bir perişan bir vaziyette muhtar arkasını dönmüş son bir bakışla böyle mazlum mazlum böyle mustazaf bir bakışla eşkıyayla göz göze gelmişler. Ama öyle mazlum mazlum böyle mustazaf bir bakışı olur ya böyle perişanlık bir bakışı. Ya eşkıya da insan böyle içerisine böyle bir şey oturmuş. Muhtar ya buraya demiş ya. Hemen gel. Koşmuş gelmiş muhtar. Demiş ki buyurun efendim. Demiş ki gönlüm el vermedi ya. Çıkarmış az önce topladığı paralardan bir kısmını geri vermiş. Demiş ki şunlarla ilk gelen otobüsü durdurun demiş. Üşümeyin, üşümeden bir an evvel varın hasta falan olursunuz deyince. Efendim demiş Allah sizden razı olsun. Allah sizin tuttuğunuzu aldın etsin deyince. Demiş dik dur dik. Senden aldığımı sana vermemin mukabilinde teşekkür ediyorsun. Bana kin beslemen gerekirken eğilme demiş. Çünkü teşekkür ettiğin şey, mal, mülk zaten senindi. Biraz dik dur demiş ya. Git. Vallahi bizim bugün böyle. Petrol bizim, el açan, teşekkür eden yine bize verdi de gazı açtı diye. Bunların hepsi bir tek nedene bağlı. Allahu Azza ve Celle'nin dostluk kurmayın dedikleriyle dostluk kuruyor olduğumuzdandır. Vesselam. Başkası değil. Demiş ya işte ben sana fenalığı düşünüyorum sen bana teşekkür ediyorsun. Demiş bu aykırı yani. Bu olmaz. Yöneticilerin durumunu anlattı mı? Bence birebir anlattı. Peki ikinci konumuz şuydu hatırlıyorsanız. İkincisi nebevi tavır ortaya koymak lazım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve önceki peygamberlerin Allah'ın düşmanlarına olan bir tavrı var. Ben defaatlerce bu mikrofonlar aracılığıyla ifade ettim ve yine ifade ediyorum. Biz ettahiyyatü da parmağımızı nerede kaldıracağımızı Resulullah aleyhissalatü vesselam Bukhari'de böyle dedi. Müslim sahihinde böyle rivayet etti. Böyle takriz etti. Oturuyoruz saatlerce tartışıyoruz. Subhanallah. Bugün daha bir soru geldi mailden. Diyor ki hocam işte kabirde Kur'an okumak caiz midir? Bid'at diyenler var şöyledir böyledir. Dedim ben de Allah için yazdım. Dedim ki onun fıkhi cevabının dışında dedim ümmetin daha büyük meseleleri var ya. Doğru mu demişim? Vallahi öyle. Diyorum ki ben de nasıl ki Resulullah aleyhissalatü vesselam hacet gidermeye işte sol ayağıyla girdi ve çıktığında sağ ayağıyla çıktıysa bunu sünnetin bir parçası olarak anlatılıyorsa diyorum ki çok hayati bir mevzu olan Allah'ın düşmanlarıyla olan ilişkilerimizde belirleyen niye Resulullah olmuyor ya? He? Niye aleyhissalatü vesselamı evlerimize misafir edip de ya Resulallah hele bir kafirlerle olan dostluğum ilişkimin düzeyi nasıl olmalıdır bir anlat ya demiyoruz. Bukhari'yi açıp da niye bu niyetle bir kere okumuyoruz? Niye Ebu Davud'u Müslim'i açtığımızda acaba Resulullah aleyhissalatu vesselam müşriklere karşı nasıl bir tavır ortaya koymuş, nasıl bir kamet gerçekleştirmiş açıp okumuyoruz ve bakmıyoruz Allah aşkına ya. Evet benim peygamberim doğru. Yahudi'ye hürmeten cenazesinde ayağa kalkmış. Ama yeri geldiği zaman dayak yemiş ama kafirlere asla eğilmemiş. Allah aşkına bir de bundan bahsedin ya. Bir de bunu sohbetinizin konusu yapın. Bir günde televizyonların alt başlığında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kafirlere olan kameti, tavrı nasıldı diye bir başlık görelim ya. Yeter artık piyango haram mı değil mi konuşuldu ya. Subhanallah. Öyleyse biz buradan şu azı edineceğiz. Kafirlere karşı nebilerin tavrı nasıl olmuştur? Vallahi anlatmakla bitmez. Nebilerin her birisini anlatmaya kalksak buna ömrümüz belki bu manada kifayet etmez. Subhanallah. Mübalasıyla söylüyorum. Ama İbrahim Aleyhisselam bunun en güzel ve nadide örneklerindendir. Öleceksin. Seni ölüme hazırlamışlar. Mancılığın ucundasın ama öncesinde kafirle olan mücadelesine bak. Tek başına. Tek başına bir ordu. Tek başına bir ümmet İbrahim Aleyhisselam. Kırmış puthanedeki bütün putları. Tek tek. Hani ayetle sabit. İbrahim Aleyhisselam'ın okuduğu ve ona ithaf olunan bir ayet değil ama böyle dercesine innekum ve ma ta'budun. Siz ve sizin taptıklarınız cehennemliksiniz. Kırmış hepsini. Sonra da o büyük baltayı asmış büyüklerinin işte boynuna, omuzuna neyse. Gelmişler ki ilahları hepsi kırılmış. Kim yaptı bunu? Diyor ki eğer konuşmaya takati varsa büyüğüne sorun o anlatsın. Allahu Ekber ve İzzetu Lillah. Anlatsın, boynunda diyor balta. Ben yapmadım desin. Ben kıramam desin. Kardeşlerimi ben niye kırayım ki desin. Desin. Ama diyemez. Diyor ya ayet-i kerimede, yani ona konuşmaya güç yetirebiliyorsa konuşsun. Konuşamaz. Sonra koydular onu mancınığın ağzına. Atacaklar. Ama dedim ya, kendi başına böyle bir kişilik olmasına rağmen bir ordu İbrahim Aleyhisselam. Eğilmemiş, büzülmemiş, el aman dilememiş. Ölüme ramak kala bile Allahu Azza ve Celle'ye teslimiyetinden ödün vermemiş. Kafirlere sadece ve sadece demiş ki siz yenileceksiniz. Tek bir ordu. Tek bir kişilik ordu. Allahu Teala ama ona müjdeledi. Ya nar kuni berdan ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e serin ve selametli ol. Ve kazanan İbrahim oldu Aleyhisselam. Ama eğilmedi. Kafire eğilmedi. Müşriye eğilmedi. Allah'ın düşmanlarından el aman dilemedi. Verecekse ömrünü Allah için verdi. Nebevi tavır budur. Ya bir de bunu anlatın Allah aşkına ya. Bir de bunu konuşun. Bir de bunu dert edin kendinize. Ama yok. Allah bizi istikametten ayırmasın. Allah-u Teala bize hakkı söylemeyi nasip etsin. Herkesin sustuğu zaman diliminde hakkı söyleyenlerden olmayı nasip etsin. Tabi İbrahim Aleyhisselam'ı anlattım ama nebevi tavırla ilgili de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili tabi bir şeyleri anlatmak icap eder. Çünkü o bizim için nedir? Usvetun hasenetun. Allah sizlerden razı olsun. En güzel örnektir. Limen kâne yorcullâhe وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Kim ki Allah'a iman ediyorsa, ahiret gününe iman ediyorsa ve Allah'ı çokça zikrediyorsa. Biz Allah'a iman ediyor muyuz? مَنَّا وَصَدَّقْنَا يَوْمُ الْقِيَامَةَ Vallahi iman ediyoruz. Allah'ı zikrediyor muyuz? Evet. Öyleyse usvatun hasenatun. Evet, buyurun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kafirlere karşı bir tavrı var. Ona da biz nebevi tavır diyoruz. Dostu kurduysa kuralım. Ki Hudeybiye diyemeyesiniz ha sakın bana. Sakın biriniz burada içinden Hudeybiye'yi geçirmesin. Hudeybiye'de taviz yoktur, izzet vardır. Hudeybiye'de el aman yoktur, şeref vardır. Hudeybiye'de herkes susmuştur. Alemlerin Rabbi olan Allah konuşmuştur. Resulullah'a iftira atmayın. Hudeybiye'de zillet yoktur. Hudeybiye'de taviz yoktur. Hudeybiye'de şer'i ahkam vardır. Bir tanesi gelsin desin ki Hudeybiye'de şu tavizdir. Vallahi ben bu konuda söylediklerimi geri alacağım. Ama şer'i anlamda hiçbir tavizi göremezsiniz. Yerhamukallah. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakalım yapmış mı kafirlerle bir dostluk? Yapmış mı onlarla bir ilişki? Onların karşısında durup da el aman dilemiş mi? Müslümanları katledecek, Yaser ailesini katledecek, Habbab İbni Aret'in sırtında böyle kızgın demirler sönecek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gidecek, bunu yapanları dost edinecek. Diyorum ki, ittekullah, Allah'tan korkun. Abdullah İbni Amr anlatıyor. Diyor ki, bunun birkaç farklı varyantı var. İbni İşam'da ve Tabari'yi de geçenini paylaşıyorum sizinle. Diğer başka rivayetler de var. Yeri geldiği zaman onları da anlatmıştım. Yine anlatırız ama bu farklı bir rivayet. Diyor ki Abdullah İbni Amr bir gün diyor ben Kabe'de oturuyorum. Müşrikler de kendi aralarında konuşuyor. Ben de diyor duyuyorum. Nebevi tavra bakınız ya. Subhanallah. Diyor ki müşrikler kendi aralarında şöyle konuşuyor. Diyor ki bize ne oldu? Biz önceden böyle değildik ya. Biz önceden böyle değildik. Birisi çıkıyor bizim atalarımıza hakaret ediyor. Bizim taptığımız ilahlara diyor ki yani innakum ve ma ta'buduna min dunillahi cehennem hasabu cehennem. Siz ve sizin taptıklarınız cehennemde yakıtsınız diyor. Babayı evlattan, evladı anadan, kardeşi kardeşe düşman kılıyor. Ve biz kılımızı dahi kıpırdatmıyoruz. Bize ne oldu ya? Müşrikler kendi aralarında Kureyşliler böyle istişare ediyor. Diyor ki Abdullah İbni Amr tam onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a niye bir şey yapmıyoruz? Ona karşı niye bir yaptırım uygulamıyoruz diye konuşurlarken diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye geldi. Hacer-ül Esved'i öptü, selamladı. Diyor ki tavafına başladı. Ayağa kalktılar diyor hep birlikte. Yanına vardılar, bu ifadeyi kullanıyorum, mazur görün. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fiziki olarak taciz ettiler. Yani vurdular, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet ettiler. Ondan sonra ağza alınmayacak sözler söylediler, rivayetlere göre tükürdüler. Diyor ki Abdullah İbni Amr, o diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kızgınlığı diyor yüzünden belliydi. Diyor tekrar geldiler. Resulullah'ın yanına tekrar aynısını yaptılar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine kızdı. En sonunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki اَتَسْمَعُونِي يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ Benim söylediklerim kulağınıza iyi varsın ey Kureyş topluluğu. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki sizin başınıza felaket açacağım. Allahu Ekber. Orada sahabeler katlediliyor. Sahabeler işkence görüyor. Daha sayısı 3 yok, 5 yok, 10 yok. Az. Ben her zaman söyledim yine söylüyorum bu mikrofonlar aracılığıyla. Müslümanların kıllanma kılavuzunda, Müslümanların literatüründe reel politik olmadı olmaz. Yok. Var mı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında hiç şahit oldunuz mu reel politik anlayışını? Ya hı de geç. Bir şey söyleme ya da. Söylediğimi duyuyor musunuz diyor bir de. اَتَسْمَعُونِي يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki başınıza felaket açacağım sizin. Tavır. Allah'ın düşmanlarına böyle işte. Diyor ki Abdullah İbni Amr ertesi gün oldu. Ben diyor yine oradayım. O müşrikler yine orada. Yine konuşuyorlar. Diyor ki dün o söylediklerinden sonra ona diyor hala bir şey yapmadık ya anlayamıyorum. Yani diyor ona niye bir şey yapmıyoruz ya? Ona niye karşı bir şeyleri ne bileyim işte kullanmıyoruz? Niye böyle sus pus oturuyoruz? Bir şeyler yapalım. Ona karşı böyle bir mukavemet kullanalım diye kendi aralarında konuşuyorken diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi. Hacer-ül Esved'i öptü. Selamladı. Subhanallah. Diyor ki yine tavaf etmeye başladı geldiler. Yine aynısını söylediler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara aynısını söyledi. Ve başka bir rivayette وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪يهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبَحِ Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki boğazlanmak pahasına gönderildim. Sizin yaptığınız işler bana engel olmaz. Diyor ki Abdullah İbni Ağrı diyor Resulullah'ı aralarına aldılar bir dövmeye başladılar. Bir dövmeye başladılar diyor. Birisi yüzüne vuruyor. Birisi karnına vuruyor. Tam o sırada Ebu Bekir hem koşuyor hem de feryat ediyordu. اَتَقْتُلُونَ رَجُولًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Siz Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı öldürmek istediniz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu ifadesine dikkat, eve götürün ha. Diyor ki ya Ebu Bekir, karışma, sakın ha ilişme. Onların hakkından tek tek ben yalnız başına geleceğim. Bırak, onlar benim. Allahu Ekber. Dayak yemiş ya Zişan Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Soruyorum size, taviz vermiş mi? Hayır. İşte böyle bir ortamda hemen farklı bir rivayete geçiyorum. Peşi sırada böyle uygun düştü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam davetine ciddi manada devam ediyor. Biliyorsunuz ilk başta dediler ki bırakın o sefihleri. Doğru mu? Sefih dediler. Bırakınız o sefihleri, kendi aralarında sohbet yapsınlar. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gündem oldu. Fıtrata hitap etti. Akla kanaat verdi. Kalplere de mutmainlik verdi. Güven verdi. Ve İslam artık Mekke'de ses getirir hale geldi. Amcası vasıtasıyla dediler ki bu işi bıraksın. Ne dedi ya ammi? لَوْ وَضَعُ الشَّمْسَ فِي يَم۪ينِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَىٰ أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرِ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى يَظْهَرُ اللّٰهُ اَوْ اَهْلِكَ دُونَهُ Olmaz amca. Sağa güneşi sola da ayı verseler bu davadan vazgeçmem. Ya bu baş bu gövdeden ayrılacak ya da Allah bizi muzaffer kılacak. Aksi asla düşünülemez. Sahabeler öldürülüyorken, kendisi dayak yiyorken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söylemiş. Bitmedi. Geldiler. Bu sefer birebir. Dediler ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senin derdin paraysa seni en zengini kılalım. Doğru mu? Eğer senin derdin kadınsa sana en güzel kadınları bulup gelelim. Ne dersin? Yine başka bir rivayette diyor ki sizden biriniz buradan güneşe gitse, ulaşsa, o güneşten bir ateş parçası alsa gelse ve benim önüme serse, bu işten Muhammed yine vazgeçmeyecektir. Bitti mi? Cık, bitmedi. Bir sonraki teklif. Geldiler dediler ki tamam ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyi unut. Şimdiki teklif hakikaten cazip. Değinele bakalım diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kim? İbni Hişam ve Tabari takriz etmiş ha. Hikaye değil. Diyor ki deyin bakalım bu seferki teklifiniz ne? Diyor ki biz artık tamam kabul ettik. Bir sene Lat ve Uzza'ya sen tapacaksın. Bir sene de senin ilahın bizim ilahımız olacak. Kabul mü? Allahu Azza ve Celle semanın kapılarını araladı. Şimdi konuşan alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ne dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ve la entum abidun ma a'bud ve la ana abidun ma abadtum ve la entum abidun ma a'bud lekum dinukum veliyedin. Böyle dedi Allah Resulüne. Bunu söyle onlara dedi. Kıyamet eğilmeden, bükülmeden sizin dininiz size, benim dinim de banadır ve selam. Sizin taptıklarınıza eğileceğimi zannetmeyin. Allah'ın Resulü onları dost bellemedi. Allah'ın Resulü onları bu manada hiçe saydı. Ve Allah-u Teala'nın inayetiyle bunları onlara okudu. Öyleyse Allah'ın kafirlerine söyleyecek sözümüz budur. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Sizinle benim işim olmaz. Allah-u Teala Subhanehu ve Teala bizden bu anlayışı almasın. Bizim başımızdaki idarecilerin yapmış olduğu o dostluklardan biz beriyiz. Allah-u Teala buna şahittir. Allah-u Teala taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Allah-u Azza ve Celle yeryüzüne İslam'ın hakim olduğu o günleri bize görmeyi nasip etsin. Özellikle Halep'te, Suriye'de, İdlib'de ve diğer vesair beldelerimizde zulümat altında inim inim inleyen kardeşlerimize Allah-u Teala muzafferiyetler ikram etsin. Dünyanın Müslümanlara geniş, mustazaflara geniş, mücahitlere geniş ama Allah'ın düşmanlarına, zalimlere, kerih görücülere dar geldiği günleri bizlere görmeyi nasip etsin inşallah. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.